Гэтая кніга простыя чалавечыя гісторыі пра дзяцінства, захапленні, жыццёвы выбар, малыя і вялікія справы. Мы не будавалі схемаў, не малявалі шаблёнаў. Хацелася пакінуць прастору для разважанняў. Піша Людміла Асіпенка, якая ў кнізе «Кастусеў дзённік» разам са сваёй сяброўкай Катажынай Квяткоўскай сабрала расповеды студэнтаў з праграмы «Імя Кастуся Каліноўскага». Гэта кніга 12 гісторыяў пра беларускіх студэнтаў, якія былі вымушаны выехаць за сваёй радзімы і працягваюць навучанне ў Польшы па вядомых усім прычынах. Кастусёў дзённік, таму што праграма, на якой навучаюцца ўсе гэтыя студэнты, называецца ў гонар імя Кастуся Каліноўскага. І гэта праграма стала фокусам, кропкай, у якой сышліся ўсе гісторыі гэтых людзей. Таксама, можа, у польскіх чытачоў і слухачоў будзе такая асацыяцыя, як Пластусёў дзённік. Дзіцячая кніжка. Ну, таксама ёсць сувязь, таму што ў гэтай кнізе мы распавядалі не толькі пра сучасныя нейкія падзеі ў жыцці нашых герояў, але таксама шмат згадвалі пра дзяцінства, пра ўмовы, ў якіх яны выхаваліся, пра савецкі звяз, напрыклад. Што звязвае гэтых людзей, якія былі прымушаныя пакінуць Беларусь, выязджаючы ў Польшчу, каб далей вучыцца? Ну, гэта пакаленне людзей, якія нарадзіліся ў вялікай дзяржаве і ў якіх лёсы вельмі падобныя, але ў той жа час яны вельмі стракаты, вельмі розныя і зусім інакш глядзяць на свет, чым ты, скажам, хто застаўся у Беларусі, ці ты, хто не ўдзельнічаў у падзеях 2006 году у сакавіку, калі пасля прэзідэнцкіх выбараў на Беларусі было арганізавана намётавае мястэчка, дзе людзі змагаліся за свабоду і незалежнасць сваёй краіны. Складана было намовіць гэтых маладзёнаў, каб распавялі свае гісторыі? Па шчырасці, я вельмі здзіўлена тым, што людзі адкрываліся вельмі лёгка, нягледзячы на тое, што большасці з іх ні я, ні Кася не ведала раней. Гэта было вельмі прыемна, што людзі нам давяраюць, што людзі кажуць усё гэта не для таго, каб пахвастацца ці падкрэсліць сваё геройства ў нечым, а людзі сапраўды вельмі блізкі нам ментальна, і таму, мне здаецца, вельмі лёгка ўдалося знайсці з імі такі кантакт, намацаць кропкі агульныя нейкія. Усяго мы паразмаўлялі 67 людзьмі, але ў гісторыі ўвайшло 15 чалавек, 15 герояў. Ёсць нешта, што асабліва цябе ўразіла ў гэтых расказах, у гэтых гісторыях? Мне было досыць складана ўвогуле ўдзельнічаць, скажам, у такім праекце кніга, таму што калі Кася на ўсё глядзела звонку, то я ўсё гэта бачыла знутры. І, магчыма, ў гэтым, можна сказаць, кніга удалася дастаткова стройнай і цікавай, што быў нейкі баланс. Кася са свайго боку назірала, я са свайго. І для мяне было вельмі цяжка, напрыклад, слухаць некаторыя гісторыі, цяжка аналізаваць гэта, таму што ўсё гэта я пражыла і перажыла яшчэ тады, ў 2006 годзе, разам з імі, з нашымі героямі. Гэтая кніга, так як я яе крышку прачытваў ужо, яна шмат хіба гаворыць пра сённяшняе маладое пакаленне беларусаў. Ці можаш паспрабаваць так ахарактарызаваць вось гэтае маладое пакаленне беларусаў? Так, сапраўды, гэта кніга шмат гаворыць пра людзей. Я чула некалькі такіх кепікаў, што гэта не сапраўдныя патрыёты і гэтак далей, гэтыя людзі, пра якіх вы пішаце. Але мне падаецца, што мы напісалі менавіта пра тых, якія найбольш ярка адлюстроўваюць зрэз нашага пакалення, якія найбольш калярова паказваюць сітуацыю, тое, чым жывуць і што думаюць беларускія маладыя людзі. Бо мы не імкнуліся стварыць нейкія партызанскія кніжкі, дзе б мы пісалі пра лідараў арганізацыяў ці рухаў і гэтак далей. Гэта людзі розныя. Сярод герояў ёсць, напрыклад, старшыня суполкі БРСМ у сваім універсітэце. Ёсць людзі беларускамоўныя, ёсць рускамоўныя, з захапленнямі хіпі, панкі і так далей. Ёсць прыкладныя вучні, студэнты, якім падабаецца проста займацца навукай. Пакаленне досыць рознае і каляровае, як я ўжо сказала. І мне здаецца, што мы вельмі шчаслівыя. Мы просто шчасліўчыкі, што мы жывем менавіта ў гэта пакаленне і адчуваем смак таго, што вакол нас такія непаўторныя людзі. Гэтае пакаленне зможа будаваць новую Беларусь, ці большасць яго ўсё ж такі застанецца па-за межамі? Ну, мне здаецца, што гэтае пакаленне якраз патрапіла ў тую плынь. Большасць людзей, якія пайшлі ў школу акурат падчас беларусізацыі 90-91 гады, і яны глытнулі той свабоды, той беларускасці якраз падчас такога найбольш істотнага фармавання асобы чалавека, калі ён ідзе ў школу. І мне здаецца, што ў гэтых людзях вельмі выразны стрыжань, з акрэсленай пазіцыі. Мне здаецца, што ў гэтых людзях ёсць абсалютна велізарны патэнцыял, каб будаваць будучую Беларусь. Хаця, безумоўна, нельга не сказаць, што многія спакусіліся, скажам, на замежжа, на нейкія асаблівасці, нейкія перавагі, і я не адмаўляю, што большасць людзей застанецца тут. Ты ездзіш на Беларусь, сустракаешся са сваімі сябрамі там у Беларусі. Як яны ставяцца да цябе, да гэтых людзей, якія тут на праграме Кастуся Каліноўскага? Шмат было рознай крытыкі ў прэсе незалежнай, афіцыйнай пра каліноўцаў. Мае сябры, якія сапраўдныя сябры, яны засталіся са мной і ставяцца так жа, як і раней, таксама. Розныя думкі чула, што гэта здраднікі, якія з'ехалі, ці малайцы, што з'ехалі, што так, трэба атрымаць адукацыю. Я сапраўды думаю, што для нас цяпер самае важнае, што мы можам гэта захаваць сябе, захаваць той патэнцыял, які маем, і, канешна, развіць яго для таго, каб прымяніць у будучым карысць сваёй радзімы. Яшчэ 2 гады вучобы. Вяртаешся адразу ў Беларусь? Пакуль што не ведаю. Магчыма, я буду працягваць адукацыю, то бок дактарантура дзесьці. Прынамсі, вельмі хацелася б. Калі будзе такая магчымасць, то, канешна. А калі не, то я думаю, што я знайду месца. Сваё месца на Беларусі рэалізуюся.